Sit van der Linde met het NOS-journaal. Tijdens het zomercarnaval in Rotterdam is vanavond nog een keer geschoten. Opnieuw gebeurde dat op de drukbezochte Coolsingel. Op beelden is te zien dat iemand op de grond ligt voor het Rotterdamse stadhuis. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens de politie is er in ieder geval één gewonde. De organisatie van het zomercarnaval heeft uit veiligheidsoverwegingen het programma stilgelegd. Eerder vandaag werd er ook een schot gelost in de buurt van de parade. Daarbij raakte niemand gewond, zegt de politie. De schutter is op de vlucht geslagen. Zo'n 350 Nederlandse vakantiegangers worden vandaag en morgen uit het noorden van Italië teruggehaald naar Nederland. Deze week zijn ze gestrand door hevig noodweer in de regio. Auto's of caravans liepen zoveel schade op dat ze niet meer verder konden rijden. De Nederlanders worden met 7 bussen teruggehaald. De meeste bussen zijn al vertrokken. De operatie is een samenwerking van 5 alarmcentrales. Saoedi-Arabië organiseert volgend weekend gesprekken over de oorlog in Oekraïne. Tientallen landen worden uitgenodigd in Jeddah, meldt The Wall Street Journal. Onder meer Oekraïne, de Verenigde Staten, de EU, India en Brazilië zouden zijn uitgenodigd. Rusland is niet welkom op de top. Oekraïne en westerse landen hopen dat de top ertoe leidt dat de internationale gemeenschap steun geeft aan een vredesvoorstel dat in het voordeel is van Oekraïne. Op meerdere Europese wegen was het vandaag erg druk. In Frankrijk stond er iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file. In Zwitserland liep de vertraging voor de Gotthardtunnel op tot meer dan 2 uur. En de Brennerpas werd enige tijd geblokkeerd door klimaatactivisten. Voor volgende week zaterdag wordt er nog meer drukte op de weg verwacht. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. In het noorden nog een bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Morgen ook af en toe regen, maar ook zon. Het wordt dan niet warmer dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van het Hek. Goedenavond, 3 minuten over 10 op de zaterdagavond. Een uurtje sport waarin we heel veel voor u samenvatten. Bijvoorbeeld wielrenster Demi Vollering, die vandaag een klasse apart was in de Tour de France. Hier komt ze boven. En wederom nauwelijks te zien, Demi Vollering. Zij gaat een reuzenstap zetten richting de eindzege in de Tour. Yes! Doe dat aan, Demi! Met veel gejuich uiteraard. Op de WK zwemmen zwom de Zweedse Sara Sjöström een wereldrecord. En een wereldrecord voor Sara Sjöström. Ja, dat gebeurt dan ook nog eventjes. Wat is ze onwaarschijnlijk sterk. Op haar 29ste vliegt ze door het water. En Max Verstappen dan, die ging door met hetgeen dat hij het hele seizoen al doet, namelijk winnen. En vandaag won hij de sprintrace in Spa-Francorchamps. De winnaar heet Verstappen. Piastri wordt tweede en Pierre Gasly pakt in de Alpine de derde plaats. Tot 11 uur is dit dus Langs de Lijn. En we beginnen met het fietsen, want de voorlaatste etappe in de Tour de France Femme was de koninginnenrit. 90 kilometer, maar met beklimmingen van de Aspin en finish bovenop de Tourmalet. En Demi Vollering, u hoorde het net al, kwam solo aan de finish. Pakte naast de etappewinst ook de gele leiderstrui. Gio Lippus, goedenavond. Ja, goedenavond Tom. Ja, want het was natuurlijk allemaal hartstikke leuk de afgelopen dagen, Gio. Maar we zaten te wachten op het duel tussen Vollering en Van Vleuten, waar we zo naar hadden uitgekeken. En op de Tourmalet kwam het er dan eindelijk van? Of eigenlijk al daarvoor een beetje? Ja, want het was voortdurend weer naar elkaar kijken. Eigenlijk hebben we deze hele week hebben we hetzelfde gezien. Overal waar Van Vleuten was, was Vollering. En andersom, die weken gewoon echt geen centimeter van mekaars zijde. En vandaag gebeurde precies hetzelfde. Annemiek van Vleuten die gaf even extra gas op de Col d'Aspin. Reed toen met Vollering weg en ook met Kasia Niewiadoma, een Poolse, die vandaag trouwens echt ook geweldig reed. En die werd dan tweede in de etappe. Maar toen waren ze boven. En toen ging Niewiadoma eventjes flink afdalen. En er viel een gaatje. En Vollering en Van Vleuten keken elkaar aan. En die hadden zoiets, ik ga niet voor jou het gat dichtrijden. Dus kortom, die werden weer teruggepakt door de achtervolgende groep. Dat was echt weer pokerspel van de bovenste plank. Toen begon de beklimming van de Tourmalet. Met dus inderdaad Niewiadoma als koploopster. En toen leek het er ook echt op dat geen van de twee zou gaan aanvallen. Tot 5,5 kilometer voor de streep. Ja, en toen was het echt gewoon pats, boom. Vollering die wegreed, Van Vleuten die niet kon volgen. Het gaatje werd 30 seconden, het werd 40 seconden. En uiteindelijk werd het veel en veel meer. Ja, en toen was de machtsovername, want zo durf ik het nu wel te noemen. Je moet nagaan dat Annemiek van Vleuten de afgelopen 5 grote ronden won. Dit jaar won ze de Giro en de Vuelta. Vorig jaar won ze alle 3 de grote ronden, inclusief dus de Tour de France. En ja, natuurlijk de grootste klassementsrenster die we hadden op dit moment. Ja, en Vollering heeft nu echt definitief duidelijk gemaakt dat zij gewoon de nieuwe koningin is. Want we weten natuurlijk ook al dat Van Vleuten na dit jaar stopt. Maar dit was een machtsovername. En als je ook naar de cijfers nog even kijkt, Tom. Vollering kwam dus als eerste over de streep in de etappe. Niewiadoma wordt tweede op 1 minuut 58. Bijna 2 minuten dus. Annemiek van Vleuten dik 2,5 minuut erachter. En de rest, ja, de rest deed gewoon helemaal niet eens mee. En in het klassement, daar staat het nu ook gewoon heel gunstig voor Vollering. Want die staat 1,50 voor op Niewiadoma. Dus dit was gewoon het moment van de machtsovername in het vrouwenwielrennen. En die machtsovername was er dus door Demi Vollering. Na afloop viel er een last van haar schouders. Ja, ik zeg wel heel de tijd van nee, ik voel niet zoveel stress. Maar ergens in je lichaam zit er wel een soort stress natuurlijk. En je moet het eerst nog maar eens waar maken. En het is altijd spannend. En ik bedoel, je bent altijd ergens bang om stil te vallen op zo'n lange klim. En ja, gelukkig deed ik dat niet vandaag. En ik had dan ook familie en vrienden langs de kant staan. Dus die zag ik onderweg en dat gaf me wat afleiding. Dus dat was echt heel fijn. Want ik voelde op de tour me eigenlijk op Col d'Aspin. Toen Annemiek aanging, toen voelde ik eigenlijk wel van oké, ik ben goed vandaag. Maar goed, het is alsnog zo lang klimmen en je weet nergens wanneer je in één keer leeg raakt. Dus ik probeerde me ook heel erg op mijn eten en drinken te focussen. Dat ik gewoon goed gevuld bleef. Want ja, een hongerklop heb je heel snel natuurlijk op die lange klimmen. Was Demi Vollering, Gio. Die machtsovername, dat die er ergens aan zat te komen, dat weet je altijd. Alleen het moment nu, onrustig geweest met Vollering, met dat steren achter die auto, die ploegleider die naar huis moest. Verbaast het jou in dat opzicht dat Van Vleuten het toch echt moest laten lopen uiteindelijk? Ja, het verbaasde me wel in die zin dat ik had verwacht dat Van Vleuten toch de taaiste van de twee zou zijn. Hè? Dan speelt de leeftijd mee. Zij is natuurlijk de meest ervaren renner. Ze is de oudste renster ook van de twee. Ja, Van Vleuten heeft natuurlijk wel de afgelopen jaren gewoon bewezen dat ze over een killermentaliteit beschikt. Hè. Denk maar even aan die Vuelta die ze wint dankzij het plasincident rond Vollering. Hè. Vollering die moest plassen en Van Vleuten die met de ploeg gas geeft. Dus het is wel gewoon een keiharde. En eerlijk gezegd had ik gewoon Van Vleuten het voordeel van de twijfel gegeven vooraf. Maar ja, ze plofte dan is er niks meer aan te doen. Ze was echt helemaal leeg gereden en dat kon je aan alles zien. En je kon ook wel zien dat het gewoon bij haar was van oké, nu is duidelijk, ik kan dit niet meer volgen. En ik leg me neer bij de overmacht van Vollering. Ja, en Van Vleuten, het ging al aan op die Aspin, dat vertelde je al. En zelf zei ze dat ze daar na afloop misschien wel spijt van had. Ja, achteraf was het misschien niet zo'n goed plan als je niet de beste benen hebt. Maar ik voelde me supergoed. Ik was zo vol zelfvertrouwen dat ik het zou kunnen afmaken. En dan is het hoe langer en hoe zwaarder, dan neem mijn kansen wel toe. Ik ben ook wat ouder, dan ben je wat taaier. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Ik was ook echt, als ik kijk ook naar mijn tegenstanders, hoe goed die waren. En normaal gesproken kan ik die wel lossen. Dus ik denk ook wel, ja, Demi had natuurlijk een superdag. Maar ook zelf, als ik naar de andere tegenstanders kijk, denk ik niet dat ik de beste dag had. Vollering die ging op 5,5 kilometer voor de top. We zagen jou toen nee schudden. Wist je al gelijk, dit gaat maar één stapje te snel? Nou, toen dacht ik, ik ga er op zijn Tom Dumoulin heen rijden. Ik dacht, als hij misschien een tempobestelling heeft en daarna wat stilvalt. Maar ik merkte ook wel eigenlijk daarvoor al wel dat ik gewoon geen goede benen had vandaag. Want toen Labou een paar keer aanviel, had ik het al best wel zwaar. Dus toen maakte ik me al een beetje zorgen. Dus toen was mijn plan al een beetje gewijzigd in van aanvallen op de Tourmalet is aanhaken op de Tourmalet. En dan proberen het moment te zoeken. Maar goed, zij gingen en ik kon gewoon niet volgen. Heel eerlijk is dan de Tourmalet. Ja, heel eerlijk is de Tourmalet. Mooie uitspraak. Vollering dus, je zei het al, 1,50 voor Nivia Doma. Van Vleut op 2,28. Is er nog enigszins iets waar Vollering voor moet vrezen morgen in die 22 kilometer lange tijd? Nou, ik denk het niet. Kijk, die voorsprong inderdaad, die is ruim. Hè? Dus Nivia Doma gaat echt geen 1 minuut 50 dichtrijden op Vollering en Van Vleuten. Kijk, is wel natuurlijk wereldkampioen tijdrijder geweest. Olympisch kampioen natuurlijk. Maar 2,28 dichtrijden in een tijdrit van 22,5 kilometer gaat niet gebeuren. En Vollering is geen slechte tijdrijdster. Hè? Want ik kijk nog even na de Ronde van Zwitserland dit jaar. Daar werd ze gewoon tweede in de lange tijdrit. 25,5 kilometer was die. En daar hoeft ze maar 38 seconden toe te geven op Marlen Reusser. Nou, ja. Daar weten we van dat dat een van de beste tijdrijders ter wereld is. Dus Vollering rijdt zelf ook een hele goede tijdrit. Dus nee, die hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. Laatste vraagje dan nog, want we zeiden Vollering Van Vleuten. We hebben Nivia Doma. Staat Van Vleuten op het derde of het tweede treetje morgen? Ja, dat is de grote vraag. Het zou zomaar kunnen zijn dat Van Vleuten Nivia Doma nog voorbij gaat. Als ze tenminste die benen weer terugvindt die ze vandaag kwijt was. Hè. Dus als ze in de tijdrit wel in de ritme komt. Er zit een klein klimmetje in, halverwege. Een lekkere tijdrit is het wel. En ja, ik heb niet het idee dat ze nou echt naar achteren moet kijken van Vleuten. Nee. Want Lotte Kopecky staat weliswaar maar op 7 seconden. Wat trouwens echt een prestatie van formaat is. Hè. Lotte Kopecky, moet je voorstellen, dat is de Wout van Aert van het vrouwenwielrennen. Zo iemand die echt alles kan. Hij kan op de baan geweldig rijden, is een sprinster, pakt de groene trui. Nou, noem het allemaal maar op. Heeft dagenlang in de gele trui gereden. En die staat gewoon vierde, hè, in het algemeen klassement op dit moment. Dus die rijden fantastische tour. Maar ik denk niet dat Kopecky in de tijdrit sneller gaat dan Van Vleuten. En dat geldt ook niet voor Ashley Molman. Dus nee, ik denk dat Van Vleuten misschien nog een plekje gaat klimmen. Podiumplek zal in ieder geval wel voor haar zijn. Morgenmiddag de officiële ontknoping. Spreken we jou weer, Gio. Dankjewel. Zeker. Gaan we naar het WK zwemmen. Geen Nederlandse medaille vandaag op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. Niels Korstanje was er nog het dichtst bij. Werd vijfde op de 100 meter vlinderslag in een tijd van 51.05. En daar was hij zelf best tevreden over. Ja, eigenlijk heb ik er ontzettend van genoten. Man, ik keek lekker om me heen. En, je keek om je heen? Ja, gewoon ik genoot gewoon van die ambiance. Ja, voorstart uiteraard. En gewoon in de voorstart natuurlijk. Ja, ja. En ja, op zich was het zwemmen ook best wel goed. Alleen ging er gewoon een beetje kapot. Ja, we blikken terug op de zwemdag en doen dat met onze eigen commentator natuurlijk, Arman Afsaroglu. Arman, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Vijfde plek voor Korstanje. Hij klinkt er zelf eigenlijk heel tevreden over. Mag hij zo tevreden zijn? Ja, dat vind ik toch wel, Tom. Hij zat er al jaren tegenaan te hikken. Hij is 24 en hij gaat toch al een tijdje mee. Maar het lukte maar niet om op een WK een finale te halen. Ja, het moet wel in zo'n carrière een keer gebeuren. Als je door wil, als je echt lang mee wil draaien in die top, dan moet je die finales gaan halen. En dit toernooi kwam hij er doorheen. Zo voelde het ook echt in die Nederlandse zwemploeg. Hij zwom hard. Hij zwom een dik Nederlands record met 50-78 in de series van die 100 meter vlinder. In de finale was hij wel iets langzamer dan de tijd die hij een dag eerder liet zien. Maar met een vijfde plaats, vijfde van de wereld, waarbij ik wel moet zeggen dat de winnaar van Olympisch goud en zilver ontbrak. Dus er zijn nog een paar mensen die normaal gesproken ook wat sneller zijn dan hij. Mag Korstanje, denk ik, dik tevreden zijn. En lag overigens na 50 meter nog eerste. Ging wat kapot, zei hij. Zit er perspectief in zijn 100 meter nog? Nou ja, hij ging echt krankzinnig hard weg. Dat doet hij normaal altijd wel. Maar nu wel heel erg hard. Hij lag echt ruim voorop, halverwege. Ja, ik dacht al toen ik het zag, dit kan hij nooit volhouden op deze manier. Dat bleek ook zo. Hij zei na afloop wel dat ze, toen ze met hem aan de slag gingen, dat ze zagen dat bij hem eigenlijk altijd het best werkt als hij zo snel mogelijk van start kan gaan. Want wat er ook gebeurt, die tweede baan zwemt hij altijd wel min of meer dezelfde tijd. Maar dat klinkt volstrekt onlogisch eigenlijk. Want je zou toch zeggen, als je zoveel kracht geeft op die eerste 50 meter, dan kom je dat altijd ergens tegen in de restant van de race. Hij zei tegen Marten Vries, maar ook nog wel, misschien moeten we daar toch nog maar eens weer eens naar gaan kijken of ik het iets anders moet gaan indelen. Want je zou zeggen dat daar, vooral daar, nog wel wat winst te halen valt. Dan gaan we naar Marit Steenbergen, daar kunnen we het elke dag over hebben. Die doet al die onderdelen mee, plaatsen zich vandaag voor de finale van de 50 meter vrije slag. Wel een swim-off was er voor nodig, samen met de Franse Marie Wattel. Had ze namelijk de achtste tijd gezwommen. Maar Steenbergen is natuurlijk toch hartstikke blij dat ze zich op deze manier heeft geplaatst. Het was echt heel leuk. De hele ploeg zit daar en ja, superveel support. Echt, ja, ik vond het ook best wel vet om te doen. Oh ja? Ja. Maak dan meer. Nou ja, liever niet nog een keer natuurlijk, maar... Nee, ja, het was gewoon beter dan net en door naar de finale, dat is natuurlijk super mooi. En heb je dan in de race, als je zo'n duidelijke tegenstander hebt, kijk je dan iets meer of helemaal niet? Ik probeerde niet te kijken. Ze lag ook aan mijn linkerkant en ik adem twee keer aan de rechterkant. Ja, ik zag het. Dus ja, dan zie je er wat minder, maar vanuit je ooghoeken zie je het toch. Ja. En ja, nu let je er denk ik wel iets meer op, want je denkt oké, ik wil winnen, maar je ziet gewoon helemaal niks. Dus je kan er ook niet zo heel veel mee. 24-53, Armand. Er kan altijd veel gebeuren op zo'n hele korte afstand. Kan ze nog een medaille halen? Ja, dat denk ik toch eigenlijk niet. Het is ook niet haar afstand, hè, die 50 meter. Het is een beetje een bijnummer. Ja, ze zwemt zo ongeveer alles, dus dit dan ook maar op dit toernooi. Maar het is niet de afstand waar zij het van moet hebben. Zij is meer iemand van de tweede baan. Dus van die 100 meter of misschien zelfs de 200 meter die ze ook goed beheerst. En we komen later misschien wel even te spreken over Sarah Sjöström. Maar die staat zo ver van de rest, zeker op die... Op die korte afstand, en er zwemmen er nog een paar mee in die finale die ik nog wat hoger inschaal dan Steenbergen, dat ik niet denk dat zij hier in de buurt kan komen van een podiumplaats. Je hebt de naam genoemd, Sarah Sjöström. We zeggen bij Steenbergen doet elke dag mee. Sarah doet elk jaar mee. Prologeerde eerst even haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. En zwom toen even heel kort daarna een wereldrecord op de 50 meter vrije slag. Was ze heel blij mee. I feel so happy with this night. Like, it's a really good day in the office for me. I can't believe I won a gold medal and also broke the world record in the semifinal of 50 freestyle. It's amazing. Ja, good day at the office noemden ze dat. Ik zei net, die doet het al 100 jaar mee. Het is wel een hele bijzondere zwemster, hè? En ze is pas 29, hè? Maar inderdaad, ik moest het nog eens even opzoeken. Maar ik heb ook het gevoel dat ze al 20 jaar meezwemt. Je hebt het gevoel, die is er altijd bij. Maar die is er al sinds ze tiener was, zwemt ze al mee. En ja, wint ook bijna altijd. Ze heeft het wel iets anders aangepakt nu, dit jaar. Een tijdje geblesseerd geweest, is nu weer terug, is nu weer fit. Maar heeft wel ervoor gekozen om niet meer alles te zwemmen. Want zij was ook iemand die elk nummer waar ze op kon meedoen, meedeed. Ze heeft nu gezegd, dat doe ik niet. Ik kies echt, ik maak duidelijke keuzes. En die keuzes, en dat zie je wel vaker bij zwemmers die wat ouder worden. Dat zag je bij Kromo Wijojo ook in de laatste jaren van de loopbaan. Die keuzes die worden dan vaak gemaakt voor die kortere afstanden. Die krachtsexplosie, ja, dat kan ze nog steeds fantastisch. Want een wereldrecord en een gouden medaille. En ik 50 meter vrije slag zie ik haar ook voor de Spelen van volgend jaar. Gewoon als de gedoodverfde kandidaten. Ze is al zo vaak wereldkampioen geworden. Ze heeft Olympische titels, Europese titels. Echt een van de grootste zwemsters uit de geschiedenis, denk ik toch wel. En waren er nog andere, want er gebeuren elke dag hele bijzondere dingen in het zwembad. Waren er nog andere grote dingen vandaag? Nee, ik vond Sjöström wel echt het meest opmerkelijke. Het is een prachtig toernooi geweest, vol met wereldrecords, prachtige races. De komst van een nieuwe zwemkampioen in Léon Marchand, de Fransman. Maar het loopt een beetje op zijn einde. En ik denk dat het voor Nederland wel bijna klaar is. Het is een goed toernooi geweest. 3 medailles behaald, individueel. Dat is echt niet altijd zo dat Nederland lukt. En Steenbergen morgen nog met een laatste kans. Ik ben benieuwd of zij nog een keer boven zichzelf uit kan stijgen. Maar ik denk dat het bij die 3 medailles gaat blijven. En die 3 medailles, want we kijken dan toch heel even door naar Parijs. Bieden die ook allemaal mogelijkheden, die individuele zwemnummers, voor mogelijkheden richting Olympische medailles? Ja, dat denk ik dus wel. En dat is nog wel het beste nieuws van dit wereldkampioenschap. Omdat die zwemmers die medailles pakken, die doen dat ook op met hele goede tijden, met persoonlijke toptijden. Dat geldt voor Steenbergen, die bij de Europese kampioenschap vorig jaar in Rome echt liet zien dat ze er was, dat ze mee kon op topniveau. En die is zich nog steeds aan het verbeteren. Ze heeft echt een geweldig toernooi. Tess Schouten is heel snel gegaan. In 1 jaar tijd gigantische stappen gezet op de schoolslag. Die kan ook nog harder. Kamminga, die had een moeilijk jaar, is nu weer fit, maar nog niet op het toppen van zijn kunnen. Pak toch zilver op de 100 meter schoolslag. Er komt een andere schoolslagzwemmer aan, Casper Corbeau, die we nog niet zo goed kennen, maar die ook al tegen die wereldtop aanschurkt. We hebben Kostanje die er goed bij zit. Ja, ik ben heel benieuwd naar Parijs. En zeker als Steenbergen nog 2 stapjes kan zetten En dan is dit gewoon een zwemkampioen in de dop. Daar ben ik van overtuigd voor Nederland. Maar de vraag is of ze nog net dat stapje kan zetten om richting goud misschien wel te gaan. Als je kijkt naar hoe sterk Australië is. Veel sterker dan de Amerikanen, bijvoorbeeld op het wereldkampioenschap. Ja. Dan waag ik dat nog te betwijfelen. Maar nee, ik denk dat heel het Nederlandse zwemmen met een heel goed gemoed morgenavond het bad in Japan verlaat. Oké, nou morgen de laatste dag. Arman Afsaroglu, dankjewel. Wie zeker met een goed gemoed het bad kunnen verlaten en hebben verlaten zijn de Nederlandse waterpolo's, want die zie je er vanochtend de voorpagina's van de kranten. Spetterende wereldkampioenen stond erbij. Gisteren was het alweer, hij pakte Oranje dus op het WK. Daar ook in dat Fukuoka goud door Spanje in de finale naar strafworpen te verslaan. Verslaggever Martin Vriesema volgde de Nederlandse waterpolo's dus dit toernooi en ging vanochtend, nadat de vrouwen het uiteraard goed gevierd hadden, even een kijkje nemen in het hotel. Een dag na de overwinning geen euforische toestanden in het Hotel van Oranje. De speelsters hebben de koffers gepakt en zijn aan het bijkomen van een zeer wilde nacht. Ja, ik denk wel dat dit moment is om even de teugels te laten vieren. Dus we waren eerst gezellig met z'n allen gaan eten. En toen zijn we naar een club geweest hier in Fukuoka en hebben gezellig met z'n allen gedanst en gevierd. Nou, je tovert nog een glimlach op het gezicht. Kost dat moeite of is hij nog steeds echt, die lach? Nee, die is nog steeds echt. Wel een beetje vermoeid, maar ik ben nog steeds heel blij. Terug naar gisteravond. Het draaide uit op penalty shootout. Spanje miste één keer. Brigitte Sleking maakte de beslissende voor Nederland. Sleking voor de winst, ja! Nederland, wereldkampioen. Een nieuw waterpolo-wonder. Vivian, hoe heb jij dat beleefd? Met de penalty-serie zat ik zelf op de kant, dus dat is wel heel spannend. En wel alle vertrouwen natuurlijk in de meiden en dus onze schutters en keepster. Maar ja, dan heb je het zelf niet meer in de hand. Dus het enige wat je dan kan doen is gewoon de handen fijn knijpen van degene die naast je zit. Dus dat hebben we heel hard gedaan. En daarna heel hard gejuicht natuurlijk. Terug in het hotel keken de speelsters al een deel van de wedstrijd terug. En ze kwamen tot een opvallende conclusie. Die belangrijke gelijkmaker van Spanje in de dying seconds van de wedstrijd. Schot van afstand, die valt wel binnen. Wat een misfortuin aan de zijde van Nederland. Het is Forca opnieuw. En dus penalties. We zagen dat zij eigenlijk helemaal niet meer de balbezit hadden. Want wij, als een veldspeler bal blokt, dan is het eigenlijk gewoon balbezit voor ons. En dat gebeurde. Dus eigenlijk hoefden we helemaal geen penalties te nemen. Oh, dus stel je had die penalty race verloren, dan was het zeg maar zeer onterecht geweest. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Gelukkig eindigde die penalty race in Nederlands voordeel. Oranje pakte sinds meer dan 30 jaar de wereldtitel. Het Nederlands team vertrok om 1:30 vanmiddag en vliegt vannacht terug naar Nederland. De titel zal niet leiden tot een totale gekte in ons land. Maar de spelers hopen wel dat het succes iets losmaakt. Nou, ik hoop wel dat gisteren heel wat kinderen op tv hebben gezien hoe wij wereldkampioen zijn geworden. En dat ze nu denken, oh, dat is echt een toffe sport. En dat wil ik ook graag proberen. Dat zou wel heel leuk zijn. Verwacht je iets in Nederland? Er zullen ongetwijfeld wat mensen op Schiphol staan, toch? Nou, ik denk wel dat mensen ons komen opwachten. Het is natuurlijk wel, we landen echt heel vroeg zondagochtend. Dus ik kan me voorstellen dat er ook nog een aantal in hun bed blijven liggen. Maar ik verwacht wel dat er wat mensen staan ons op te wachten. Ja, dan komt er een huldiging door de grachten van Amsterdam. Maar wat gaan jullie doen? Nou, dat zou wel leuk zijn, maar nee, daar reken ik niet op. Maar nee, we zullen het denk ik kleinschalig vieren. Het waren twee geweldige weken voor de Nederlandse speelsters, die zich zeer op hun gemak voelden aan de andere kant van de wereld in Japan. Ze zullen het nooit vergeten. Martin Vriesema sprak met Vivian Zevenich en aanvoerster Sabrina van der Sloot. En morgen in Langs de Lijn tussen 2 en 3 bondscoach Evangelos Doudetsis en de speelsters Laura Aerts en Simone van der Kraats zijn hier dan te gast. We'll be right back. drie dagen terug werd hij 80 en Mick Jagger en de Rolling Stones natuurlijk met Start Me Up. We gaan naar de auto's, want Max Verstappen heeft op het natte circuit van Spa-Francorchamps sprintrace gewonnen. Dit seizoen oppermachtige Verstappen kwam als eerste over de finish voor Oscar Piastri en Pierre Gasly. Max Verstappen wins the sprint in Belgium. But what a story from the 22-year-old Australian who scores his best result in any Formula One race in the sprint. P2 for McLaren, it's P3 for Alpine and Pierre Gasly. Ja, blikken terug met onze verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, weer Verstappen. Zullen heel veel mensen denken, je kan de klok op gelijk zetten. Was het weer in één streep naar voren of moest er nog wat gebeuren voordat hij ging binnen vandaag? Nee, hij moest er wat voor doen. Het is een beetje raar om uit te leggen, maar af en toe heb je de nadeel van dat je een race leidt, vooral in slecht weer. Als je moet besluiten dat je eigenlijk niet de goede banden hebt. Je rijdt achter de safety car, je leidt het veld en achter je duikers allemaal naar binnen en je rijdt in je eentje door. Je beseft, misschien is het niet de beste band op dit moment, maar Verstappen dacht, laat ik even geen risico nemen. Als er 15 tegelijk de pitstraat inrijden, kom je zo in de ellende dat je elkaar in de weg zit, dat er iets fout gaat. Dus je reed een ronde door. Piastri ging naar binnen, pakte andere banden, intermediates. Dat zijn banden die tussen droog en nat in zitten. Won veel tijd en heeft er even van kunnen genieten. Want Piastri leidde de race, de sprintrace, vervolgens een paar rondjes. Maar zag daarna dat blauw-gele gevaar in zijn spiegel opdoemen. En wist al hoe laat het was. Dus Verstappen heeft een paar ronden zowaar de race niet geleid. Maar was zoveel sneller dan de rest dat het toch weer het oude liedje was, Tom. Dan kijken we maar even naar die andere namen op het podium met die enthousiaste Engelse collega net al, Piastri en Gasly. Dat is toch redelijk verrassend podium, hè? Ja, en dat komt ook wel een beetje door de weersomstandigheden. Het is echt al dagenlang grillig, onvoorspelbaar. Eigenlijk alles wat je verwacht bij de Ardennen. En dan zie je altijd dat bepaalde coureurs komen bovendrijven, dat anderen door het ijs zakken, dat er dingen gebeuren. En Piastri is al sowieso, ja, je kunt bijna niet zeggen in de vorm van zijn leven. Want hij is tegelijk begonnen met Nyck de Vries. Ja. Maar hij rijdt de hele maand juli voorin mee. Hij ontpopt zich. Een heel groot talent. Er zijn al mensen die heel voorbarig zeggen, hij wordt de volgende Verstappen. Nou, hij is 3 jaar jonger. Dus dat is dan weer curieus. Hè? Dat illustreert hoe snel het is gegaan met Verstappen. Want die heeft al 2 wereldtitels in. Ja, Piastri moet zijn eerste race eens nog maar eens winnen. Maar dat het een supertalent is, is wel duidelijk. Want dit waren hele moeilijke omstandigheden. En hij heeft een hele hoog aangeslagen teamgenoot, Lando Norris. Die denk ik inmiddels toch iets minder gelukkig heeft dat hij dat jonge talent naast zich heeft. Dus Piastri is de revelatie niet alleen vandaag, maar eigenlijk de hele maand al. Ja, je zegt het al. Hij maakt al een hele maand en ook langer een sterke indruk. Hij was wel blij met zijn prestatie van vandaag. It's been a really strong day. Obviously, to qualify second, so close to pole, and now finish second in the sprint's been a very, very solid day. I don't think we could have done much more. So I'm happy with what I've done personally, and happy with what the team's done as well. Yeah. What does this say about tomorrow? Same conditions, maybe? I hope it's the same conditions. I think we'll struggle a bit more if it's dry, but we'll see what we get and give it our best. Ja, Louis, je zei het al, het is zijn eerste jaar in de Formule 1. En je noemde zelf even de naam van Nyck de Vries, die er dus alweer uit is. Wat is dan het grootste verschil? Is dat dan toch ook gewoon talent of mentaal? Waar zit dat? Ja, het zit op heel veel fronten. En het is altijd heel erg moeilijk om daar de vinger op te leggen. Maar Piastri wordt wel door alles en iedereen gezien als het volgende supertalent in de Formule 1. Had alleen begin dit seizoen nog niet de auto waarmee hij het kon laten zien. Dus de eerste pakweg 6, 7, 8 races is hij vooral aan het leren geweest. En dat is hij nog steeds. Hij zegt ook vandaag was ik niet foutloos. Dat is wel goed, maar het kan nog een stuk beter. Dus ik hoor bijna de Verstappen van 6, 7 jaar geleden praten. Wat maakt hem nou zo goed? Ja, weet je, ik denk dat je toch moet denken aan school. Je hebt van die mensen in de klas, die zijn de snelle leerling. Die gaan er wat sneller door dan de rest. En ik wil niets naar zeggen over Nyck de Vries. Maar Nyck de Vries heeft geen moment in die 10 races echt kunnen imponeren. Wel veel fouten gemaakt. Nou, dat mag als beginneling. Als eerstejaars, zeg maar. Piastri heeft ook wel fouten gemaakt. Maar die heeft een paar keer echt laten zien dat er heel veel in hem zit. En nu begint het er al uit te komen. Dat is het grote verschil. Daar is de Vries niet aan toegekomen. En Piastri heeft nu al resultaten. En niet te weinig. Dan gaan we toch nog altijd weer even hebben over Sergio Perez, de teamgenoot. En het is wel mooi, in het begin van het seizoen noemden we hem nog concurrent. Dat staat hier nu al een beetje tussen aanhalingstekens. Hij start als achtste, kreeg weer eens een did-not-finish achter zijn naam. Botste met Hamilton. Wat is er eigenlijk met hem aan de hand? Want zijn kwalificatie ging geloof ik wel aardig, hè, dit weekend voor hem, voor het eerst een beetje. Nou ja, het is een beetje een raar weekend. We hebben twee kwalificaties. Eentje gisteren, die is dan voor morgen. Ik ga het niet eens meer uitleggen. Het is een verschrikkelijk schema, maar goed. Maar daar deed hij het aardig in, toch? Ja, morgen mag hij op de eerste rij staan. Ja. Dat komt dan om het ingewikkeld te maken. Wel omdat Verstappen een nieuwe versnellingsbak heeft aangeschaft. En daar 5 plekken voor naar achteren moet. Dus Verstappen van 1 naar 6. Perez van 3 naar 2. En die staat naast Leclerc op de voorste rij. Dus dat ziet er best goed uit. Maar ja, vandaag verliest hij toch weer een stoot zelfvertrouwen. En hij komt in aanraking met Lewis Hamilton, die lekker agressief op die gladde, kletsnatte, verraderlijke baan dacht: ik ga jou pakken. Nou, dat mag in de autosport. Hij krijgt er wel een straf voor. En Perez zal zeggen: ja, het komt allemaal door Hamilton. Mijn auto beschadigd. Hij heeft de sprintrace niet eens gefinished. Weer 0 punten. Maar ik moet toch aan het eind van de rit zeggen dat dit Perez altijd overkomt en Verstappen nooit. En dat kan toch ook geen toeval zijn. Ik wil niet meteen zeggen dat Perez weer aan het prutsen was. Maar het staat er toch weer op zaterdag. 8 punten voor Verstappen, 0 punten voor, nou, ik zeg het nog maar een keer, zijn zogenaamde concurrent. Dus het wordt onderhand wel heel moeilijk voor Verstappen om niet heel snel na de zomer al de titel te halen zo. Dan even naar het weer, want ik heb altijd een hekel om de onderzoeksgrootte N is 1 te citeren. Maar zelf heb ik al een jaar of 30, als ik terug rijd van Frankrijk, het idee dat het altijd regent als ik naar Denne binnenkom. Maar als ik naar die Formule 1 kijk, is dat ook altijd zo, hè? Ja, die bomen zijn niet voor niets zo groen, hè, zeggen we dan meestal. Ja, dat is absoluut zo. En nou ga ik niet de Gerrit Hiemstra van dienst in de Ardennen uithangen, maar iedereen die het kan weten, daarbij moet ik wel zeggen, niemand die het weet. Want wij dachten om 4:15 ook, het wordt droog en om 5:00 regent het. Maar iedereen die het denkt te weten en die over de relevante data, de gegevens beschikt, zegt: morgen wordt de droogste dag van allemaal. Ah. En dan vraag je door en dan zeggen ze: ja, toch 55% kans op regen. Ja, nou ja, wat moet je daar nou van maken? Ik moet eerlijk zeggen, voor de race is het fantastisch als er wat gebeurt. Maar het hoeft niet zoveel te zijn als de afgelopen dagen. En we willen natuurlijk geen toestanden waardoor het gevaarlijk wordt. Want dat blijft het hete hangijzer. We hebben natuurlijk het verongelukken van Dilano van het Hof gehad begin deze maand. En ook nu, als je dan even losgaat van het scorebord en van de overwinning van Verstappen, dan hoor je toch Pierre Gasly en uiteindelijk ook Max Verstappen zeggen: het was weer gevaarlijk, we zagen weer niks. Verstappen die leidt achter. En weg is even de verbinding met Louis Dekker, die vast wilde uitleggen dat ook Verstappen dus veel last had van de regen. Morgen kijken we verder. Hier helemaal te volgen, hier natuurlijk op de zender. Morgenmiddag de Grand Prix van Spa-Francorchamps. En Louis Dekker, je hoort me niet meer, maar dank je wel. We gaan naar de atletiek, want Breda is het hele weekend het decor van de NK Atletiek. Vandaag een aantal finales, waaronder de 800 meter. Leon Haan, goedenavond. Ja, goedenavond. Laten we met die 800 meter beginnen, want daar versloeg Ryan Clark, verrassend de 18-jarige sensatie Niels Laros. Eerst eens even luisteren, want Clark vertelt hoe de race voor hem verliep. Ja, op zich eigenlijk vrij makkelijk om het zo te zeggen. Ik had wel een harde race verwacht. Niet per se door Niels, maar dat hij zo hard zou gaan was wel een verrassing. Maar het voelde eigenlijk gewoon redelijk makkelijk nog op het begin, ja. Ja, Niels Laros, de 1500 meter specialist, werd tweede. Maar jij loopt tegenwoordig supersnelle tijden. Vorig jaar liep je nog 1:48. Hoe komt dat? Ja, eigenlijk heel simpel. Ik ben gewoon harder gaan trainen. Een jaar constant gaan trainen. En dat heeft eigenlijk gewoon het grote verschil gemaakt. Ja, Leon Haan, want jij zegt ook tegen hem, je maakt enorme stappen. Ik probeer het altijd te volgen, de atletiek. Ik ben dol op atletiek. Maar die Clark was voor mij een redelijk nieuwe naam. Klopt dat? Ja, nou, voor mij was het ook een redelijk nieuwe naam, hoor. Dus ja, weet je, kijk, van 1:48 naar 1:45, dat is gewoon een gigantisch verschil. Dus het viel mij op dat hij zo overtuigend liep. Hij was onlangs al wel goed in Monaco voor 1:45-54. Dus daarmee had hij aangegeven dat het serieus een jongen is voor de toekomst. Maar nu bewees hij het ook in deze finale. Hij liep tactisch heel sterk, steeds in de rug van Niels Laros. En zo kon hij op het laatste stuk voorbij gaan en Nederlands kampioen worden na 1:45-74. En dan is het natuurlijk altijd belangrijk als je naar zo iemand in de ontwikkeling kijkt. Zit er rek in? Kijken we al naar een Olympische limiet? Waar kijken we naar bij deze jongen? Ja, nou, ik heb het hem gevraagd. 1,44,70 is de Olympische limiet voor Parijs volgend jaar. En hij is nog niet eens fulltime atleet. Hij zegt, ik maak die ontwikkeling omdat ik meer train. Het komt allemaal heel eenvoudig over. Maar de manier waarop hij loopt, veel overtuiging. Dat wat hij zegt op camera. Ik vind het een verfrissend. Een jongen met veel mogelijkheden. En als hij heel blijft, ja, dan moet hij volgend jaar denk ik wel die Olympische limiet kunnen gaan halen op de 800 meter. Dan, die naam viel al een paar keer en valt heel vaak de laatste tijd, die Niels Laros, 18 jaar oud, bekend als supertalent. Is het eigenlijk dan een verrassing dat hij tweede wordt op zo'n 800 meter? Ja en nee. Recent in Monaco, waar Clark derde werd, won Niels Laros. Maar Laros, ja, een typische 1500 meter lopen, die ging nu te vroeg in de aanval. Hij nam eigenlijk over naar 350 meter van Stefan Nielissen. En vervolgens trok hij door. Ja, en op het laatste kwam hij net tekort ten opzichte van de sprint van Ryan Clark, die gewoon tactisch een betere race liep. Maar ja, we verwachten misschien meteen al te veel van Niels Laros. Kijk, 18 jaar, hij komt net kijken. Heeft natuurlijk vorig jaar als junior wel geweldig gepresteerd. Gaat nu volgende week naar de juniorenkampioenschap in Jeruzalem. En dan door naar Boedapest en dat alles om volgend jaar in ieder geval bij de Olympische Spelen goed voor de dag te komen. Maar we moeten dus ook soms een beetje geduld durven bewaren. Nou, met wie we dat niet meer hoeven te doen, dat is Femke Bol. Want dat is natuurlijk de grote vedette van de Nederlandse atletiek. Vandaag plaatsen ze zich al voor de finale als snelste van de 200 meter. En dan zullen mensen denken, hè, die doet toch 400 meter met hekjes? Maar nu loopt ze 200. Waarom loopt ze die eigenlijk nu? Ja, eigenlijk ook om een andere wedstrijdprikkel nu te pakken richting het WK in Boedapest. Je moet je voorstellen, Femke Bol is zo ontzettend goed in de Diamond League ongeslagen status. En ze heeft eigenlijk de wedstrijden en de concurrentie nodig om nog beter te presteren. Om steeds dan maar een race over 400 horden te lopen, dat is niet altijd prettig. Dus ook voor je systeem, zowel in je hoofd als fysiek, is het prettig om dan even een andere prikkel te hebben als opmaat naar het WK. Dus vandaar een snelheidstest over 200 meter. En ja, toch even, hoe vervelend is dat dan als je zelf 200 meter specialist denkt te zijn en Femke Bol doet de schoenen aan, gaat naast je staan en loopt iedereen even op afstand? Ja, kijk, het waren halve finales. En natuurlijk hebben die anderen ook zeker hun best gedaan. En Femke Bol was duidelijk de snelste vandaag in die halve finales. Maar Tazza Yiyia is wel zeker een geduchte concurrente voor Femke Bol morgen in de finale. Maar ja, goed, Femke Bol loopt zo efficiënt, loopt zo verschrikkelijk goed. Is niet voor niets de nummer 1 in de wereld op dit moment op de 400 meter horde. Dus ja, de anderen kennen het enorme potentieel van Femke Bol. Dan gaan we even naar die 400 horden, waar we dus normaal altijd alleen maar eigenlijk over Bol praten. Daar won nu Katelijn Peters, wint daar voor de vierde keer. Dan moet je toch ook iets kunnen? Is het iemand die, ja, doordat we het altijd over Bol hebben, bijna te veel schaduw pakt van Bol? Ja, eigenlijk wel. Maar aan de andere kant is ze 26 jaar. Ze heeft in de afgelopen seizoen het steeds twee seconden winst geboekt. Dus vandaar dat ze nu op 54 zit dit jaar. En ze won nu afgetekend met 54,95. Heeft inmiddels aan de Olympische limiet voldaan. Dus dat is schitterend. En staat daardoor ook met die tijd die ze onlangs in Madrid liep op plaats 22 op de wereldranglijst. Maar ze is 3 seconden langzamer dan Femke Bol, die recent haar eigen Europese record aanscherpte. Dus ja. Ja, dan is dat wel logisch. Toch was ze heel blij en is ze ook wel een beetje zelf verrast dat ze deze resultaten haalt. Ja, eigenlijk wel. Ja, de progressie is heel hard gegaan. En dat ik nu al de limiet voor de Spelen loop en de WK, ja, is geweldig. En het is nog pas over een jaar de Spelen, dus heel fijn dat ik daar nu al zeker van ben. Jij loopt ongeveer 3 seconden, dat is het verschil met Femke Bol. Maar is het verschil met de nummer 1 in de wereld op dit moment? Ja. Dat moet ik benadrukken. Verklaar eens jouw progressie, want nogmaals, 22e op de wereldranglijst. Ja, nou, vorig jaar heb ik meer kunnen trainen. Ik ben veel minder gaan werken en dat werkt heel goed. En ik werk nu meer met een doel. Zeg maar, ik wil er nu echt alles uithalen wat erin zit. En eerst deed ik mijn atletiek voor de lol. En dat we dan zo snel zulke tijden uitkomen is geweldig. Ja, zit daar dan ook nog rek in als je haar verhaal hoort, Leon? Want ja, met werken anders ingedeeld. Eigenlijk pas net heel serieus met atletiek begonnen, vertelt ze eigenlijk. Hè? Ja, zo klinkt dat. Ja, er zit rek in, omdat ze ook duidelijk aangaf dat het ritme wat ze nu toepast, laat maar zeggen, het passenritme tussen de horden, dat nog niet ideaal is. Nog een beetje zoekende. En zoals we ook bij Femke Bol hebben kunnen zien, is dat essentieel om, laat maar zeggen, supertijden te lopen. Ze heeft af en toe nog een soort dribbel om uit te komen tussen die horden. Dus ja, ook vandaag was dat het geval. Misschien dat ze nog een seconde eraf kan snoepen. Heel veel meer weet ik niet. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Dan gaan we tenslotte naar de technische nummers. Want ook daar hebben we tegenwoordig prachtige namen. De discuswerper Jorinde van Klinken, voor de derde keer Nederlands kampioen. Volledig terecht, neem ik aan. Hè? Ja, absoluut. Zij is veruit de beste. Dit jaar gooide ze al 67 meter. Dat was in de Verenigde Staten. Daar woonde ze tot voor kort. En daar studeerde ze ook. Maar ze is inmiddels afgestudeerd. En heeft ervoor gekozen om nu weer terug te gaan naar Nederland. Ze heeft een Amerikaanse coach. En dat is ook een reden van haar grote successen tot dusverder. Want ondanks ook bijvoorbeeld een overwinning in de Diamond League. Ja, nu won ze met 64 meter 62. En daarmee voldeed ze aan de Olympische kwalificatie-eis voor volgend jaar Parijs. Ja, en toch was ze zelf niet uitgesproken blij met haar resultaat. Ik denk een beetje neutraal. Ik had niet per se hoge verwachtingen. Het was gewoon heel leuk om het NK weer in Nederland te doen. Vorig jaar dan even niet. Met kogel, de belangrijke dingen eraan gewerkt waar ik aan wilde. In discus ging ik gewoon best wel blanco in. Dus ja, ik voel me nu ook een beetje blanco eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk super dat die Olympische limiet al in de zak is. Ja, en je zei het al, Leon, terug in Nederland met toch een Amerikaanse coach. Hoe gaat zij naar die Spelen, richting die Spelen? Nou, ze gaf nu aan dat ze voorlopig in Nederland blijft. En in overeenstemming met de Atletiek Unie ontstaat er dan een mogelijkheid om regelmatig naar Amerika te gaan. En ze blijft op de schema's van die Amerikaanse coach trainen. Maar ze is ook wel blij dat ze nu na een aantal jaren weer terug is in Amerika. Omdat ze gewoon, weer terug is in Nederland. Omdat ze gewoon ook een beetje het sociale contact mist. Ze wil weer een beetje bij de vrienden en de familie zijn. Dus ze gaat in ieder geval een andere toekomst tegemoet. Richting Parijs. De Nederlandse atletiek gaat een mooie toekomst tegemoet. Eerst nog even naar de WK straks. En dan richten we de blik op Parijs. En Leon Haan volgt het voor ons allemaal. Leon, dankjewel. Street. She's waiting. Super DB was dat met Downtown City Girl. We gaan het weer hebben over wielrennen. Net hadden we het over Tour de France Femme, maar er was ook een klassieker vandaag. En er was succes voor onze zuidenburen in de Classica San Sebastian. Laatste rechte lijn. Remco Evenepoel in het wiel van Pellio Bilbao. Hoe is winnen vanuit de sprint ook wel geweldig. Vanuit de achtergrond komt Remco Evenepoel naast Pellio Bilbao. Die kijkt nog eens naar rechts en die moet vaststellen dat hij zijn tanden stuk bijt op Remco Evenepoel, die voor de derde keer San Sebastian wint. Ja, het is dus de derde keer dat Evenepoel de Classica wint. En de Belg zelf zei na afloop dat hij vandaag in de juiste ontsnapping zat. Goede groep om mee weg te rijden. En ik voelde wel dat ik de beter was van de vier. Dus ik durfde ook nog op mijn sprint. En ja, terecht gebleken, ja. Maakt het dan extra bijzonder dat je het nu ook in de sprint afmaakt? Ja, het is een keer iets anders dan die vorige twee natuurlijk. Ja, sowieso. En tegen Bilbao, een van de snelste sprinters van de klimmers. Dus het toont toch aan dat ik niet schrik moet hebben om met iemand of met een groepje naar de mee te gaan. En ja, het was... Met een mooi verschil op de lijn, dus supergoed. Supergoed. Praten we door over deze overwinning van Evenepoel. En dat doen we met Bart Aerts, verslaggever van Sportza. Bart, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, jij was er zelf bij, daar in dat Baskenland. Evenepoel hoorden we zelf net. Was hij echt de sterkste vandaag in de koers? Ja, die indruk had ik echt wel. Want als je ziet hoe lucide hij is om... zelf te beslissen eigenlijk op 72 kilometer van de aankomst om in de aanval te trekken. Omdat zijn ploegmaats die gingen wat snel weg. En dan ging hij in de problemen komen als hij zonder ploegmaats kwam te zitten. Dan zouden er veel aanvallen komen en zou hij in het verweer geduwd worden. En dan maakt hij dan de beslissing van dan ga ik gewoon zelf. Maar op 72 kilometer van de aankomst gaat hij dan in de aanval. Ja, en dan krijgt hij sterke mannen mee, hè? Pellio Bilbao, Bettiol, Vlasov, Van Hooijdonk en Bardet, die komen er later ook nog bij. En dan op alle terreinen was hij weer ijzer sterk. Hè? Als je dan ook ziet in het vlakke, was hij echt de motor van heel die ontsnapping. Van Hooijdonk en Bardet, die in de vroege vlucht zaten, die mochten van Remco gewoon rustig achteraan in het groepje blijven. Die moesten niet meewerken. Hij heeft gewoon heel veel werk op zich genomen. Op die Mendizorots, dat is eigenlijk de voorlaatste klim, een de zwaarste eigenlijk ongeveer van de Classica. Ja, daar legt hij gewoon een moordend tempo op en moet iedereen er één voor één af, behalve Bilbao dan. Op de laatste klim, de Murgil, daar houdt hij het tempo weer hoog. Daar hadden we wel gedacht van daar gaat die Bilbao er eenmaal afrijden. Lukte dan niet, maar achteraf zei hij ook dat hij wel het vertrouwen had, dat hij voelde dat hij de sterkste was. Ja. En dat hij dus ook wel vertrouwen had om het gewoon in de sprint af te maken. Ja, dat zei hij ook, dat hoorden we hem ook net zeggen. Was jij verrast dat die Bilbao kan toch ook wel aardig sprinten? Ja, het is zoals hij zei, het is ongeveer de snelste sprinter onder de klimmers. En dat wil wel wat zeggen. En ja, Remco had heel lang de reputatie van eigenlijk niet zo goed te kunnen sprinten. Hè? En dus wij gingen er eigenlijk allemaal vanuit daar aan de streep. Van ja, hij gaat op die Murgil, op die laatste klim, gaat hij Bilbao er echt wel afknallen. Het is toch redelijk bewust geweest dat hij dat niet heeft gedaan. Hij voelde wel, ik ben hier de sterkste van die groep en uiteindelijk ook sterker dan Bilbao. Dat is dan nieuw. Hè. Een aantal jaren geleden zou hij dat niet gedaan hebben. Zou hij dat vertrouwen niet hebben gehad om die sprint af te wachten. Maar in de persconferentie achteraf zei hij ook van dat is hetgeen wat het meest veranderd is ten opzichte van 4 jaar geleden. Toen hij als 19-jarige hier een eerste keer won, is dat zelfvertrouwen. En hij weet nu van ik heb een aantal kwaliteiten. En daar is sinds kort ook die sprint bijgekomen waar hij ook op gewerkt heeft. En dan met het resultaat van vandaag, want het was overduidelijk in de sprint. Ja. Bilbao was kansloos. Als we dan kijken, hij reed natuurlijk in die prachtige verdiende regenboogtrui. En de volgende week wilde hij die maar al te graag verdedigen bij de WK in Glasgow. Is hij de topfavoriet of is hij één van de favorieten? Hij is één van de favorieten. De topfavoriet zou ik nog altijd niet zeggen, want er is veel mooi volk dat er volgende week zondag aan de start staat. En als je dan kijkt, in de eerste plaats ook bij de Belgen zelf, bij ons Belgen. Je hebt natuurlijk Wout van Aert en in iets mindere mate Jasper Philipsen. Maar als een van die twee of beide er in de volle finale nog aanhangen, dan zal de Belgische bondscoach toch de kaart van die snelle mannen gaan trekken. Dus is het zaak voor Evenepoel om voldoende vroeg in de aanval te gaan, dan opnieuw van ver ervoor te gaan. En dan krijgt hij misschien wel de vrijgeleide. Maar ja, goed, er zijn niet alleen de Belgen natuurlijk, er zijn nog sterke landen. Eerste plaats denk ik dan aan Denemarken, die wel een heel sterk blok ja. hebben met Pedersen, Skelmose, Asgreen. Ga zo maar door. Ja, jullie hebben Van der Poel natuurlijk. Rus Laporte, Alaphilippe bij Frankrijk. Paulus Jurgensen bij de VS. Ja, er zijn nog wel veel kapers op de kust. Maar ja, ik denk wel dat je hem bij de vijf grootste favorieten kan zetten. Want hij heeft ook een maand geleden bij ons in België op het Belgisch kampioenschap bewezen dat hij eigenlijk niet zo'n selectief parcours nodig heeft om te winnen. Dat was eigenlijk niet zo'n zwaar parcours op het Belgisch kampioenschap. En ja, daar heeft hij ook gewoon op een van de laatste stroken waar het een beetje omhoog ging, ging hij weg. En niemand heeft hem teruggezien. Dus ja, ik zou hem toch heel, heel, heel goed in de gaten houden. Wij schrijven hem ook heel hoog op hier in Nederland, Bart. Dankjewel voor je toelichting over de Klassica San Sebastian. Bart Aerts. Dan gaan we naar afgelopen donderdag, toen het alweer helemaal misging met Nederlandse voetbalsupporters bij de Conference League-wedstrijd van Twente in de goalswedstrijd tegen het Zweedse Hammarby. Toen braken er namelijk rellen uit op de tribunes. Het is wel uitermate pijnlijk, natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk dat dat op dit moment hier gebeurt. En iedereen is ervan ondersteboven. En niemand heeft ook echt kunnen begrijpen hoe dit nu in het stadion heeft kunnen gebeuren. Met al die waarschuwingssignalen van de laatste 24 tot 48 uur. Die overal rond het stadion en in de stad en eigenlijk in de aanloop ook op internet al aangekondigd werden. Vertelde Jeroen Elshoff afgelopen donderdag. 10 mensen werden toen aangehouden. Zweedse supporter naar het ziekenhuis. En vandaag kwam het nieuws naar buiten dat de Twente-fans volgende week gewoon welkom zijn bij de uitwedstrijd. 1500 supporters kunnen afreizen naar Zweden. Ik praat erover met Tijmen van Wissing, verslaggever van RTV Oost. Goedenavond, welkom Tijmen. Goedenavond. Is het een aparte beslissing? Is het een verrassende beslissing? Ik vind het wel opvallend en ook onverstandig, denk ik. Want er gaan 1500 fans naar Zweden. En ja, eigenlijk is iedereen hier in de regio nog een beetje ondersteboven van wat daar is gebeurd afgelopen donderdag. De club zegt dat ze geen fouten hebben gemaakt. De gemeente heeft geen fouten gemaakt. Hammarby was zijn handen in onschuld. Dus het moddergooien gaat gewoon door. En ja, nu gaan die fans ook nog die kant op. En als je dan ziet hoe er op zo'n Zweedse sociale media al ja, het ontvangst wordt aangekondigd richting de Twente-fans, dan is dat allerminst hartelijk. Dus ja, het is bijna vraag om problemen. Ja, ik zag ook, wilt u geen rode kleren aandoen? Wilt u geen Twente-logo aandoen? Dat komt een beetje naïef over. Ja, ook niet in grote groepen. Je moet bijna incognito door Stockholm. De charme is er al af. Dat proef je ook wel een beetje bij de fans. Ik heb een aantal gesproken die kant toch opgaat. Ja, niemand heeft er eigenlijk echt zin in. Maar ja, die reis is al geboekt en ze willen de club toch een beetje steunen. En ik denk dat Twente ook toch even getwijfeld of ze wel dat negatieve advies moesten afgeven. Want er gaan 1500 fans. Nou, een reis kost al gauw 500-600 euro. Dus ze zijn ook bang dat de supporters dan meteen bij de club op de stoep gaan staan van kom maar met een compensatie. En dan praat je al snel over 8, 9 ton. Dus ik denk dat ook mede ervoor gezorgd heeft dat Twente een advies heeft afgegeven waarin ze zeggen, ja, we hebben met alle autoriteiten gesproken, met de Zweedse club. Het is allemaal wel veilig om die kant op te reizen, maar ze geven wel een klemmend beroep mee inderdaad om niet met rode kleding af te reizen. Ja, de charme is er al vanaf. Is er inmiddels iets meer duidelijk? Je zei het al, er wordt veel naar elkaar gewezen. Wat er in dat stadion nu na afloop zo mis kon gaan, dat leek een beetje op een kopie van wat er eerder bij AZ gebeurd was. Ja, daar had het heel veel van weg. Met West Ham United was dat destijds. Ja. Nu dus met de Zweedse fans. Het waren allemaal sponsoren, zei de Zweedse club Hammarby. Ik zat daar zelf ook in het stadion. Ze hebben iets andere etiketten dan de Nederlandse sponsors van de gemiddelde voetbalclub. Dat moet gezegd. Maar wat die fans vervolgens van Twente, en daar zat ook een heel aantal railschoppers van Schalke 04 tussen. Ja, dat is een groepering. Daar heb je heel weinig grip op. De gemeente heeft 2 dagen al die Zweedse fans door Hengelo en Enschede gejaagd. Twente had gewoon geen grip op al die fans van zichzelf in het eigen stadion. De politie was allicht wat laat. Er is een hele reconstructie geweest. Er is veel geëvalueerd. Maar eigenlijk zeggen alle instanties dat ze het protocol hebben gevolgd. Maar het heeft dus wel falikant mis kunnen gaan. Dus die schuldvraag is nog niet beantwoord. En ze laten het een beetje in het midden. Ze schuiven het een beetje af. Maar dat daar geen zwaar